pintxo bat, mesedez? Zergatik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, otaka neguaren usainak nere arnaza sosten dute. Pentatonix folk gara, edo, bueno, Pentatonix edo Pentafonix, nire kasuan, atzo paranda bota nuen, Uribarrikoa naiz. Eta naiz handicap bat orain zer dertan dalearen zat. Zer da hori? Baina, bueno, zeiatuko gara saio polit bat eskaintzen Uribarriko jendeari. Eta, bueno, ba gure helburua da euskal folk and rollina berpikstea. ¿Qué hago con esto? patrikan lastera izearen altzoa altzoa Euskal Gazteriari eskaini nahi diogu eta ia zelan doan prozesua. Zugua. Geroaren irudi, elorri sonzutani, bi indar ta bi argi, zeru zati honetan, zara bat egin ni. Zaide diak idu, oraina, kasegiteko ustea. Irauta bat entzaina, kolore gorri, Horizon zutani, bindar, biargi, iraganeko zubi, ageroaren irudi. El horizon zutani, bindar eta biargi, zer uzati honetan, zarra bat egin. Asmo berri, berritzaile, lema gidatzeko asmoz, Bueno, orain atera denek kriskitinak. Hau eskaini nahi diet beste auzoetatik etorri diren lagunei. Eman egurre. Bere anaiekin batera lasai da maiaren erdia ohartuka behustu dudan beste zagardo botila bat bizi naiz galderaz beterik argi dauka dala gauza bat orain arte bezala nire erotasunea ezin zaitu diguzi ez zure antzetik nabilni ez ezin zaitu diguzi ez zure atzetik zure atzetik. Nabil atzeden gabe hainbeste jenderen artian ez dakit zer gertatuko den agertuko zaren unean edo nire bizitza inoiz berdina izango ote den niretzat amets batian bihutzu baitzara. Bueno, urrengo abestia aurkezteko normalean beti esaten dugu. Ba, euskeraz ez digutela kasurik egiten eta normalean lekuren batera joaten garenean ez digutela, oza, euskerako eskubide hori ukatuta daukagula. Baina askotan ere gertatzen zaigu, joaten garela norbaitera, oza, nonbaitera, eta joaten gara zuzenean erderaz, eta ze txartu hartzen den euskeraz erantzutea, eta hori niri gertatu zitzaidan pasan astean Barakaldon. Eta bueno, hau da ere tantakari eskeinia. Eta zer da euskara eguna, ez? Eta hau patantaka. How is that not been a bit to sit in this in London? Raro a los que les agabe Londres. Eta huere zala raroa, euskarari gabe nafarroa. Lingua baskon, lingua nafarroa. Navarroro Zeharraroa, euskarari gabe Nafarroa Minan ugala eta geliu gara biarra bat Arraroa noski, arabiera gabe rabat Eta hau ere ez ala arraroa Euskarari gabe Nafarroa Batitoz klar, unetoz lab, mis in Berlin Arraroa noski, alemaniera gabe Berlin Eta hau ere ez ala arraroa Euskarari gabe Nafarroa Lua Baskon Lingua Navarroro Zeharraroa euskarari gabe Nafarroa Lingua Baskon Lingua Navarroro Zeharraroa euskarari gabe Nafarroa Podun maia sinala ara manok ire melanka Arraroa noskin sinalari gabe lanka Hau ere ez ala arraroa, euskarari gabe Nafarroa Ia lara luzenuan bagistan Angola Arraroa noski, bagista gabe Angola Eta hau ere ez ala arraroa, euskarari gabe Nafarroa Estio! Lingua Baskon Venga, dano! Lingua Navarroro Ez da txute! Zer arraroa, euskarari gabe Faroa Katasun oiu bat da, bozgora iuetati entzun dezate. Katasun oiu bat da, bozgora iuetati Ari gara lotuko lotura kaskatzeko gara etzera eluko lotura kaskatzeko bideari gara lotuko bideari gara lotuko bideari gara lotuko lotura kaskatzeko gara etzera eluko lotura kaskatzeko bideari gara lotuko bideari gara lotuko Eslariak etzera Euskal Herria basoetan ieslariak etzera Euskal Herria mugitu Bakapau! Bueno, ziur gaude urrengo abestiak askori ba, etorriko zaizkiola gogora ba, txikitako garaiak eta telebista aurrean pasatako orduak eta beste mundu batean amesteko Lagunok Ametxetean Dragoiaren bola bila baila Horain badakit Nongo zuloan Dagoen altxorrik ederrena Gure mundua Duela handi bada Ta hortze Osten duta Altxorre eder bat Biotzean baturnik Ametxon ederri Eta ez da eguzki Dizkidatxua guri Guazen bihotza betean aurki dezagun Guazen, guazen, guazen, guazen Tximistaren bidetik dragoen gola bila Itxaso eta lurrez bihotz botea metxez Eta altxorra geuretzat izango da Ekin lagun bideari Songo kurekin ez da beldurri Zerungo jana ez lurrean Egarekin ez laizter altxorra do-o Au! Guazen laguno! Bueno, así da animatzen ya Baskalostea, ¿está? Ya digeritzen, ya agenda komunera joaten ari da, astira-astira ikusten ditugu. Ya berehala alzatuko zarete deno, que eta dantzan jarriko zarete. Ondo. Bueno, horrengo abestia, bai, nari ego eskeni, bueno, ale batetik kukutza gaztetzea izan zenari, atzo bete zuen urte bete bezalojatu zutenetik, eta bueno, oraindik kukutzak gure bihotzetan ba, bizitik dirau. Eta bueno, ez dugu inoz barkatuko. Eta berdina, bueno, pues Patakon izan zen Uribarriko gazten saiakera bat, ekainean, izugarrezko eraikina okupatu genuen, ba, ikusten dugulako beharra auzoa pizteko, guri baren jaio gara, Andoni eta Dani, eta bueno, pues hemen bizi nahi dugu, eta hemen bizitzeko modu bakarra da auzoari bizia ematen. Orduan, nahi diegu eskaini Patakoni, Euskal Herriko gaztetze guztiei, eta, bueno, izango diren guztiei. Panaroa! garabatu, naiz eta debekatu, gure ametsak helburu. Zazpikatu garabatu, elkartu antolatu, kanoski lortuko dugu. Zazpikatu garabatu, naiz eta debekatu, gure ametsak helburu. Zazpikatu garabatu, elkartu antolatu, kanoski lortuko dugu. Zaren katu gehietan Zazpikaletan Zazpikatu batetan Zazpibizitzen laberintoetan Zazpikaletan Zazpikatu batetan Bizipo zaren katu jendea altzatzen ez bada ez nuke jarraituko. Ez haitu dentzun, aroa, ber? Ni jendea altzatzen... Venga, joan altzatzen, eh? Hemengo aurrekoa. Bestela digestioa egitea gehiago kostatuko zaizue. Ba, lehengo egunean lekeition altzatu ziren antara batzuk, ezta? Bai, eta dantzan hasi ziren. Bai. Eta mesedez ur gehiago, bale? Ba. Peñat. Bueno, iritsiko da eguna. Zartzen da baina bien bitatean inor ez da gizetan dan bakarri berezeto diko dela. Laino hilunak, laino hilunak ikusten, laino hilunak ikusten, goizean goizean zeruan leioak guztirik daude. Bueno, bakigu gaur Amaia Barraganen urteguna dela eta zorionak Amaia. Baina. Pero senditzen dugu baina duela bi egun ostegunean izan zen Aneren urteguna. Ta orduan, ba bueno, nahi dugu gaur berak izatea protagonismo apur bat gehiago beti duelako protagonismoa. Baina protagonismo apur bat gehiago eta ordan kantatuko dio guztiok elkarrekin zorionak zuri. Baina bertsio herrikoian ez lehengo bertsioan, ez dakigu hori egiten. Zorion. Orduan Venga, publikoa, bat, bi, eta hiru. Zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak ane. Eta Maia. Eta Depe. Eta Depe. Eta Depe. Zorionak Depe. Venga, ane, etxap. Emaion. Euskal Rocken Rulin! Ondo dantzariak. Hori da Uribarriko gazteria. Bueno, aste honetan zoritxarrez. Aste honetan zoritxarrez beste bi atxiloketa egon dira eta bi pertsona horiek kartzelaratuak izan dira eta bereziki abesti hau Manoli eskaini nahi diogu. Guztiz atxiloketa politikoa izan delako eta bakean utzi arte. Itxaron. Haupa, Imanol. Bai, baina itxaron. Ez que jode. Ara, espera un segundo. Momentu bat. Ai, hemen dago kaskako. A ver, segundo bat, eh. Estoy sudando. Ez que lehen gauzi da katzi, garagardo katzi bat bere partituren gainen, da ikusten du pizkat borroso, ez? Bueno, txalo bero ban, aroari. Bauka ya txiringitoa. Gizajo. Igo volumena. Xiloari. Ba? Ba. Bagoaz, bakean utzi arte. Indarra, ez gehiago bueltarik eman, dakigu galtzen ditugunean, egun batzuk horrela dira, aldakigu horren izenak, joan gaitezke haien hiletara, periodiko guztietan, lehen horriari jotzaren ondarrak, garrasika eta gu pentatoniz gara, baina berez taldekide bat falta zaio, Mai Erasmusan joan da a vivir la vida urrun, ez orain urrunago joango gara, baina bere utxunean abaritzen dugu. Apa Mai! Barato goizean ta gauez mucho barato askot bertan barau, todo barato. Izenik ez dute, solik Iñaki, Iñaki. Zeur nagon kameru. Iñaki! Bezala kalean galdurik ibiltzen hogeita malau graduta izerditan blai nervio jertzetatik zanturtitik bilbora non ibiltzen ziren lego zardinerak inork ez dakin nondik irten den arrantzak inork ez dakin nondik irten den arrantzak inork ez dakin nondik irten den arrantzak inork ez dakin nondik irten den horroi. Plazer bat da jai herrikoiak horren jendetsuak direla ikustea. Eta bueno, jai herrikoi eta parte hartzaile guztien alde. Gora kaskagorri. Ai, itxaron. Vale. Ukene, bota errintzi bat, ukene. Baina altxatu, mesedes. Alfer Cuadrilla. Zurekin egin nahiko nuke dantza, areatakoak elarrean. zurekin egin nahiko nuke dantza. Aste nagusian Bilboren erdian prestatu zua ekarri lapikoa. Kaskaborri daukagu edabe magikoa. Ondoan daude, asteizia berriz gertu. Marijaiaren ondoan daude, asteiz eta beliz gertu. Saltotan kasatu laguna, ametsak sortuz egin jutuz, geundean du etorkizuna. Ametsak sortuz egin jutuz, geundean dugu etorkizuna. Azte nagusia Bilboren herrian, prestatu zua ekarri lapikoa. Kaskaborri daukagu edabe magikoa. Bueno, orain egingo dugu aldaketa txiki bat. Andoni hori biltzen da atzean izkutuan edo. Baina, bueno, orain berak dedikatuko diogu abestitxo bat. Opa, Andoni. Bueno, Uri Barriko gazte asanbladaren zat. Apai! Andoni manda. Bat, Durangaldeko herri da auzoetan ilusio barik bizi eta usteltzera kondenatuak ez ziren garai honena zulotik ateratzeko bertan piztu zen zugarrak aurrera jarraitzen do amestutako une batetik amesten du gazte ziren, gazte gara, milaka asanblada, borroka eta indarra. Ez makurtu, kolpatu, partida ez da bukatu, kalea berreskuratu. Thank you. dizun iluna koloreko bihurtuz. Trenak bilatzen dituen eziak apurtu. Egun ez egun lan eginaz, gazteokun borroka grina, gaztetzeak defendatu. Amestutako une batetik amesten du gure herria. Gazte ziren, gazte gara, milaka asamblada, borroka eta indarra. Ez makurtu, golpatu, partida ez da bukatu, kalea berrez guratu. Gazte ziren, gazte gara, milaka asamblada, borroka eta indarra. Casco. ¡Apa, Andoni! ¡Apa, Andoni! Bueno, Sela, ¿nondo? Esten... Lekatuta. Atzo parranda asko, ala? Parrandoni sarrita. Gu ez gara antxerki bat. Bueno, ia, ia, eh? Zuek dantzatu, bale? Zuek, bai. Tentatoniz kolektibos un sistem, prestatzen. Guazen. Gora kara jamon! Andoni! Irati! Naroa! Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, Autobazoketa ez biatu elbarritasunan Ite gaitazuna gutxi ez beha baita Ezkarrezu gaukertu ikusan arrendu intasuna Soberan baduzu Aizu Aizu arazoekin lagun Erlantzatu zu orangik Hain zu Hemen gure lagun Gure zena gertu nahi ditu Ai zu Bagoaz bukatzen, eh? Ez, ez bukatu, ez. Honekin bagoaz. Gauean ere. Hau zuei gustatuko zaizue. Lagunen musika zaratatuta guantazina Zakurra zauka dabil, noiz baiti xilduko da Telefonoaren txirrina, goizero goizero esnatzen hau Burbuxa baten barruan, bizi nahiko nuke Atxoko gugorra, hortzak buskatzeko moduan Benetan aska ematen di Kutsako kola luzea Kaina bat edango nuke Baina medikoak kalera zirit Itxasoaren zabelea Bizi nahiko nuke Zintzinatiko Porkan rola Bizitak atzela da Eta deno preso gaude Zintzinatiko Txandaren puntan, gizi nahiko nuke Txorak eritaz bizkutute Bakuntza bere roioan, zartuta dago barruraino Eta refolkarro laiotzen, hobeto sentitu nahian Nahian Gizi natiko kartzelan, gizi nahiko nuke Gizi natiko Volkan rola, bizitza kartzela da, eta denon preso gaude, Zintzinatiko. Volkan rola, bizitza kartzela da, eta denon preso gaude, Zintzinatiko. Volkan rola, bizitza kartzela da, eta denon preso gaude, Zintzinatiko, folkan rola, bizitza kartzela da, eta deno preso gaude. Zintzinatiko, Hortandora bizitza kartzela da eta denok preso gaude zizidatiko Hortandora bizitza kartzela da eta denok preso gaude. Bueno, urrengo abestia ya azkena da. Bueno, urrengo abestia da lehen aldiz jotzen duguna eta ia zelan ateratzen den. Mila esker guztiei eta zuentzat. Ez da entzuten, a ber? Pentatonix! ¿Cómo es? ¿Me da tarareas? uste dut zerbait eskatzen daude zerbait. Ba, igual zutik eskatzen badute. Venga, venga! Ya está! Bueno, hau plaza honetan dauden sorgin guztientzat. Hortik, badaude, a ber, nor da sorgina, a ber, nor da sorgina? Nori biltzen da sorginkerietan? Bueno, pues a ber, sorginak elkartzen garen eta sorginkeriak egiten ditugun egunen baten. Bai. Oi. Akelarre, ba. Akelarre, ja. Gorantza irrintzi bat ezai kateak eskuan litzutik iraunai izerdi gorriz jantzita armarriko arranoa baten azken arnaza lege berri baten lehen pausua izerdi goriz jantzita armarriko aranoa izerdi goriz jantzita jausten da ere Thank you. Apa Monizia! Ya! Apa Naroa! Apurtu lurra! Soriona Kamaya. Bai, bagoaz, mila esker, eta hurrengora arte. Bueno, Uribarri, gero ikusiko dugu elgar, eta bihar, eta etzi, eta... Hurrengoa bagatzako jaietan! Apa bagatza! Bagatza Barakaldon. Etxerako ordua iritsi zaigu jontzarra, ardezagun azkena, alaitzeko gure bidea. Bere gitarra eta bere kantua alaitzen diguna, denoi momentua, Belgikara magi, baina egon seguru, bere utxunea nabarituko dugu. Haunda eta doniz, eta haunda zoramena, hau da nahi duguna, eta hau da garena. Bakarra egia esan da, ez da ikasle txarra, Naroa eta bere Amelingo txirula, lotxarik izango ez duena sekula. Hau da pentatoniz eta hau da zoramena, hau da nahi duguna eta hau da garena. Zotzeko presta, eman nahi ean dena, musika egin, disfrutatzen duena. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mí, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba. Sol, sol, sol, sol, sol, sol, la mi do. Pentatoni. Sol, sol, sol, la mi do. Pentatoni. Sol, sol, sol, sol, tu. Pentatoni. Do, do, mi, re, do, la, do. Pentatoni. Do, mi. We're taking our baby now. come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on, I work it now. Work it now. Well, work it, dude, I'm funny.